Блукалі па снезе два сінія цені. Трымцелі ў паветры струмкі летуценняў, аб іх разбіваўся вар'яцкі вятрыска, мароз падмалёваў ад герпесу рыску на змерзлай шчацэ. Стылі ногі ў красоўках, хваіны на выдмах замёрлі ў масоўках, сышліся на снезе два сінія цені. Гусцелі ў сумётах сутоння адценні, і рукі ў пальчатках зліталіся блізка. Бакланам таксама хацелася віскі, пагрэцца спусціліся рыжыя сойкі, углядаліся прагна у нашу з сабойку. Даўжэлі на снезе два сінія цені ў дзвюх душах, паволі каналі сумненні, ля ног прытулілася верная пляшка. У мурашніку снілася лета мурашкам, на вушку з'явілася белая плямка, і вусны крануліся вуснаў, як клямкі. Знікалі на снезе два сінія цені. А мы адрывацца ад іх не хацелі. Цепла засталося на саменькім донцы. У море нырнула прадрыглае сонца. Ці ведаў марскі віскуценнік зацятый, якое ў вачах нашых грэецца свята. Расталі на снезе два сінія цені. У сінюю вечнасць яны адляцелі, і пляску схавала падступная дуйка, і чайка здранцвела крычала: «Ратуйся!» А мы не збаяліся, мы абняліся, а мы засмеяліся і засталіся.